بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: ومن صور الثبات العظيمة ما وقع من الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سالم الرملي المعروف بابن النابلسي katika sura za thabat kubwa ni yaliyotokea kwa imam kiongozi Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Salim al-Ramli anayejulikana kwa jina la Ibn an-Nabulsi. Qala al-Dhahabi, qala Abu Dharr al-Hafiz, sajanahu banu Ubaid. Banu Ubaid walimfunga huyu Ibn an-Nabulsi, wasalabuhu ala sunna, wakamsulubu kwa ajili ya sunna. Sami'tu ad-Dharqutniya yadhkuruhu wa yabki, nilimsikia al-Imam ad-Dharqutni akimtaja huyu na huku akilia. Wa yaqul, kana yaqulu wa huwa yuslahu, kana dhalika fil kitabi mastura, alikuwa akisema na huku anachunwa ngozi yake hali ya kuwa yuko hai, akisema kana dhalika fil kitabi mastura, hilo limekuwa katika kitabu ni lenye kuandikwa, nimeshaandikiwa na Allah kwamba nitachunwa ngozi yangu na huku niko hai. Qala Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, aqama Jawharun al-Qa'idu li Abi Tamim صاحب مصر أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواح. أسمى أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواح، فقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما. أسمى هيو أليمسماميش هيو القائد كيونغوزي وأبي تميم صاحب مصر أليمسماميش أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواح أليكوا كشكية كتك أكواح أكواح يقول الكوح ni kila nyumba ambayo haina dirisha, kila nyumba ambayo haina dirisha, iwe nyumba ni ya miti au nyumba gani ambayo haina dirisha inaitwa kuh, aljamu akwah. Faqala lahu, akamwambia: balagna annaka qulta, imetufikia kwamba wewe ulisema, idha kana ma'a rajuli ashratu ashum, akiwa vikiwepo kwa mtu yani vyembe kumi, silaha kumi, wajaba an yarmiya firrumi sahman, ni lazima awatupie hao warumi chembe kimoja. Wafina tisa, sisi tuna tisa, tuna vyembe tisa, yani fil ubaidiyin arrawafid. Ubaidiyin ndio hao banu Ubaid waliomfunga huyu Abu Bakr an-Nabulsi. Asema na sisi yani Rafidha al-Ubaidiyin tuna vyembe tisa. Qala ma qultu hadha, akasema sikusema hivyo, bal qultu idha kana ma'ahu asharatu ashumin wajaba an yarmiyakum bi tis'a wa an yarmiya al-ashira fikum aidha, akiwa mtu ana silaha au vyembe kumi ni lazima akutupieni nyinyi tisa, halafu hicho cha kumi pia akutupieni hivyo hivyo. Fa innakum ghayyartumul milla, kwani nyinyi mmebadilisha dini, wa qataltumus salihin, mmewaua watu wema, wadda'aytum nural ilahiyya, mmedai nuru ya uungu. Fashaharahu thumma darabahu thumma amara yahudiyan fasalahahu, akamtangaza kisha akamchapa kisha akamwamrisha myahudi aichune ngozi yake na huku yuko hai. Hawa Ubaidiyun kiongozi wao akaamrisha akamwamrisha Myahudi amchune ngozi huyu Abu Bakr an-Nabulsi. hawa Ubaidiyun ndio hawa waanzilishi wa bid'a ya maulidi. Ubaidiyun hawa ndio waanzilishi wa bid'a ya maulidi, waliokuwa wakiwaua watu wema, mmoja katika viongozi wao akadai kwamba ni Mungu. Mambo mengi ya Uislamu, walikuwa kihalalisha zina, walikuwa kihalalisha tembo, kunywa tembo. Hawa Ubaidiyun ndio maulama wakawakufurisha kwa sababu ya kuhalalisha haramu zilizoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wakawakufurisha, ndio hawa waliomchuna ngozi yake huyu al-Imam Abu Bakr an-Nablusi, na huku yuko hai. Qala ibn al-Akfani wa dhakara al-qissa fasulikha wa hushiyat ibnan wa suliba. Asema ibn al-Akfani akataja kisa hiki kwamba fasulikha, akachunwa ngozi yake huyu ibn al-Nablusi, wa hushiyat ibnan, halafu akajazwa tibn. Tibn ni majani au ngano iliyosagwa sagwa, yale majani yake yaliyobaki ambapo wanapewa wanyama, yale majani yake yaliyokatika katika ya kamhi ile ngano, alafu akajazwa katika mwili wake. Wasuliba, na akasulubiwa. Fakutila ala sunna muqiman alaiha thabitan sulikha hayyan rahimahullahu ta'ala. Akauawa kwa ajili ya sunna, hali ya kutekeleza sunna, hali ya kuwa na thabati katika sunna. Sulikha hayyan, alichunwa hali ya kuwa yuko hai. Rahimahullahu ta'ala biyadi yahudiyin, kwa mikono ya huyo myahudi. Biamri al-ubaidiyin al-rawafid, kwa amri ya hawa ubaidiyun rawafid. Alladhina qalabu ad-din dhahara libatin au libatnin, alladhina qalabu ad-din dhahara libatnin, ambao waligeuza dini nje ndani. Wasabbu as-sahaba, wasabbu as-sahaba, wakawa natukana masahaba. Waghayyaru al-milla, wakabadilisha dini kamili hawa ubaidiyun. Tuko katika mlango wa athabatu ala alhaqi, athabat ala alhaqi wal itilaf wa nabdhul furqa. Kwa Sheikh Raslan anaelezea mifano ya hawa maulama waliokuwa na thabati juu ya haki bila kubabaika, wakaiwacha hiyo haki kwa sababu ya hawa za nafsi zao, wakawacha haki wakenda katika batil. Anaelezea mifano hiyo ya hawa maulama waliokuwa na thabati juu ya haki, hata kama walikuwa wakiteswa walikuwa hawaiwachi haki. Qala wa man sabara min ahli al-ahwa'i ala qawlihi fadhaka lima fi qawlihi min al-haqqi idh la budda fi kulli bid'atin 'alayha ta'ifatun kabiratun min an-nas an yakuna fiha min al-haqqi alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aliyesubiri katika watu wa bid'a, aliyesubiri juu ya maneno yake, fadha kalima fi qawlihi min al-haqqi, hilo ni kwa sababu katika kauli yake hiyo kuna haki. Wa man sabara min ahli al-ahwa'i ala qawlihi, mwenye kusubiri katika watu wa bid'a akasubiri juu ya maneno yake hayo ya bid'a, fadha kalima fi qawlihi min al-haqqi, hilo ni kwa sababu katika kauli yake hiyo kuna haki. Idh la budda fi kulli bid'atin 'alayha ta'ifatun kabiratun minan nas, kwa sababu lazima katika kila uzushi ambao kuna kundi kubwa la watu, an yakuna fiha min alhaqi alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, lazima katika bid'a hiyo kuna kitu katika haki aliyochokileta mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayuwafiqu alayhi ahlu sunna wal hadith, na wanawafiki kitu hicho ahlu sunna wal hadith, ma yujibu qabulaha, jambo ambalo linawajibisha kuikubali hiyo. Idhil batilu almahdhu la yuqbalu bihalin, kwa sababu batili iliyo safi haikubali kwa hali yoyote. Lakini watu wa bid'a wanachanganya haki na batil, ile batil alionayo wanachanganya vitu katika haki na kubabaisha watu ambapo inawajibisha kukubali hiyo bid'a yao. Sababu kama ni batili moja kwa moja haiwezi ikakubaliwa kwa hali yote, lakini wanachanganya haki na batili. Hamjafahamu? Watu wa bid'a wanachanganya haki na batili, ndio hao mahizbi wengine wanafanya kama wanalingania da'wa salafia, wanalingania da'wa salafia, lakini wao hawako sawa, wao wenyewe hawako sawa, wanalingania da'wa salafia. Kwa hii ndio kwamba kuna kitu katika haki ambacho kinawajibisha kuikubali hiyo bid'a yao, sababu kama ni batil moja kwa moja isingekubaliwa kwa hali yoyote. Yani law anna ahla albid'i ja'u bi batilin mahdhin, law watu wa bid'a wangeleta batili iliyo safi haina haki, ma kubila minhum bihalin, wasingekubaliwa kwa hali yoyote. Walakinnahum ya'tuna bi mukhil batili wa yaksunahu liha alhaqi, lakini wanaleta ile asli ya batil halafu wanaivalisha maganda ya haki. Ile haki batil inakuwa imefunikwa na maganda na mataka yale ya haki, min ajli an yuzayifu dhalika albatil ala nas, kwa ajili waipambe ile na kuifanyia tazifu batili juu ya watu. Idhan faman sabara min ahli alahwai ala qawlihi wa batilihi fadhalika lima fi qawlihi min alhaqi, aliyesubiri katika watu wa bid'a akasubiri juu ya maneno yake na batili yake, hilo ni kwa sababu katika maneno yake kuna haki. Kuna haki, sasa anababaisha watu, ile batili alionayo anaivalisha na hii haki ili watu wamuone ni mtu wa haki, kumbe ni mtu wa batili. والثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. ثبات نوصفيوا نثبات جو يحق نكوى متوى نثبات جو يحق سي مطلق وثبات تو كما ديو ينوتكيوا ما خرافي بيه ونثبات كتك خرافي زاو سسنديو ساوى ثبات هيو سيو ساوى كوي الثبات نوصفيوا نثبات جو يحق سي مطلق الثبات. فالإمام القدوة ابن النابلسي صبر على السنة في مواجهة البدعة حتى رحمه السلاخ اليهودي الذي سلخه حيا. أسمى هو إمام كيونغوزي هو ابن النابلسي alisubiri juu ya sunna katika kukabili bid'a mpaka huyu mchunaji aliyemchuna ambaye ni Myahudi akamhurumia. Hatta rahimahu sallahu liyahudiyu, mpaka huyu mchunaji Myahudi aliyemchuna ibnu Nabulsi akamuonea huruma. Alladhi salakhahu hayyan, aliyemchuna hali ya kuwa hai. Falamma balagha sadrahu, alipofikia kifua chake, alimchuna kuanzia juu ya uso wake alipofikia kwenye kifua chake, wa huwa sabirun, na hali ibnu Nabulsi ni mwenye kusubiri, muhtasibun, mwenye kutarajia thawabu kwa Allah, ja'ala sikina fi qalbihi liyurihahu mimma huwa fihi wa ma yu'anihi, akakijalia kile kisu fi qalbihi, katika moyo wake, ili ampumzishe kwa ile hali yaliyonayo na ile tabu anayoipata. Wa huwa ma dhalika kullihi sabirun thabitun, na huyo ibnu Nabulsi pamoja na hayo yote ni mwenye kusubiri, ni mwenye thabat, liannahu ala alhaqi alladhi la batila yashubuhu wala buhtana yumazijuhu, kwa sababu yeye katika juu ya haki ambayo hakuna batili inayochanganyikana nayo wala hakuna urongo ambao unachanganyika na haki hiyo. Yuko katika haki iliyo safi, la batila yashubuhu wala buhtana yumazijuhu, hakuna batili inayochanganya nayo haki hiyo wala urongo ambao pia unachanganyika na haki hiyo. Wakad yasbiru baadhu ahli albid'i sabran adhiman, na huenda wakasubiri watu wa bid'a subra kubwa, walakinahu la ibrata bihi, lakini hakuna mazingatio kwa subra yao hiyo, liannahu thabatun ala albatili walbid'a, sababu hiyo ni thabati juu ya batil na uzushi, kasabri Abdurrahman ibn Muljim qatilil imami Ali radhiyallahu anhu, kama subra ya huyu Abdurrahman ibn Muljim aliyemuua al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. وشتان بين صبر هذا الضال المبتدع الزائغ وصبر الإمام القدوة ابن النابلسي مبالي كمبالي بين صبر يمبوتيفو هويو مزوشي mwenye kupotoka na صبر يهو إمام كيونغوزي ابن النابلسي. والعبرة في ذلك مزينغاتيو katika hilo la thabat أن يكون الثبات على الحق فهذا هو الممدوح حقا. مزينغاتيو ni kuwa thabati juu ya haki, hii ndiyo thabati inayosifiwa, hii ndiyo thabati inayoombwa. Kila mmoja anatakiwa aombe thabati, Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati juu ya haki, asibabaike wala hawazi simuondoe katika haki hiyo. Kila mmoja katika sisi anatakiwa aombe thabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye pekee ndiye anayetoa thabati kwa watu wakawa na msimamo huo bila kubabaika. Lau si yeye watu wote wangepotea, lau si yeye watu wote wangeingia katika mambo ya ahwa na bid'a kwa sababu ya dunia na kwa sababu ya matamaa za nafsi zao. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, walaula anthabatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, lau sisi sikukupa wewe thabati ungekuwa unakwenda kwa hao makafiri kitu kidogo kidogo, unawapondokea wao na kuwafuata wao. Kwa hiyo mtume sallam alikuwa akiomba thabati mara kwa mara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye pekee ndiye anayetoa thabati. Mara ngapi nasema ma wako wapi, yani watu wengi sana, watu wengi sana walikuwa katika msimamo mzuri na maduati, lakini wako wapi sasa hivi? Kwa sababu za hawaza nafsi zao wameshapinda, wameshatoka katika haki, wako katika batili. Wengi tu, sio kidogo, ni wengi tu walio hivyo. Wengine wakizungumza mishipa inayotoka, majasho yanayotoka, wakiondoka pale kanzu zimeroa majasho, lakini wako wapi sasa hivi? Wameshapinda kwa sababu ya hawaza nafsi. Kwa lazima kila mmoja katika sisi aombe thabati ala alhaqi, asimtoe katika haki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Fathabatu wal istiqraru fi ahli alhadith was sunnah الضعاف الضعاف الضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. ثبات لا استقرار اليوبو كواتو حديث نواتو سنة نزيدي نزيدي نزيدي يثبات يوليونا وتوبدع فلسفة. بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم. بل هو متفلسف متو فلسفة ana taraddud, ana shaka kubwa sana, ana shaka kubwa sana katika mambo yake kuliko mtu wa bid'a. Lianna inda almutakallim min alhaqi alladhi talaqahu anil anbiya ma laysa inda almutafalsifi. Sababu kwa huyu mtu wa bid'a ana katika haki ambayo ameipokea kutokana na mitume, haki ambayo haipo kwa huyu mtu wa falsafa. ولهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. ومن وتبت أبو الحسين البصري نمفانواك ونثبت زيد كلكم فانو ابن سينا نمفانواك. ابن سينا موجكت كقرامطة والي ونواتكان مصحابة هو ابن سينا alikuwa ni katika karamita ambaye anawatukana masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kuna watu wanamfanyia difa huyu na kumuandika mabango katika saidalia zao hospitali zao kwamba alikuwa ni daktari muislamu, lakini sio kweli. Ibn Sina hakuwa muislamu, alikuwa ni katika hawa wanawatukana masahaba rafidha, tena wale wa ndani sana wanaowatukana masahaba huyu Ibn Sina. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمورا في هذا المجال. أمتاج شيخ الإسلام رحمه الله مبومينجي كتك أبانده. وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل أليوتاج وليكسانيا مقالة زوات ومانزك بالحسن الأشعري في كتابه المقالات, وكالقاضي أبي بكر في كتاب الدقائق من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة. أميوتاجا هاو كناب الحسن الأشعري كتك كتب شاكي المقالات, وكالقاضي أبي بكر ابن أبي بكر في كتاب الدقائق كتك مقالا ياو وكياسي تواليذ تاجا هاو كنا الفارابي ابن سينا نمفانو ياو زيدنا زيدي. ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم ولا هيبتكاني كوات وسنة اختلاف ينكشفوا نكلوميوا الذي هو سمة الرق في الدين أبو نيالاما يوذايف كتكديني. اختلاف إلي المذموم نيالاما يوذايف كتكديني. ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متو هتسلميك نهايو اسبقوك وكمتي الله نكمتيم تمواكي صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة والأخذ بها كتك كفوات سنة نكشكمان سنة وفهمهما على ما كان عليه السلف الصالح نكفهم كتاب تاع الله نسنة زمتم صلى الله عليه وسلم وذيلي وليذيقوا السلف الصالح طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وكمتي الله نكمتي متم والله صلى الله عليه وسلم وذلك سبيل النجاة وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. هي ndio njia ya kujiokoa na ikhtilafu hiyo inayolaumiwa na kukashifiwa. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه عنه صلى الله عليه وسلم أمور الدين والدنيا. متم صلى الله عليه وسلم أمتبينشيا كما يليفو كتك حديث العرباض بن سارية أليو يبوكيا كتكان متم صلى الله عليه وسلم أكبوكيا أكتبينشيا مامو يديننا دنيا كتك حديثه. فبين العلاقات جميعها صلى الله عليه وسلم أكبينشا mahusiano yote mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabayana sallallahu alaihi wasallam amra alaqati ma Allah akadubainishia mtume sallam mambo ya kuhusiana na Allah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwa Allah na kuhusieni kumcha Allah. Wa amra alaqati ma almujtama pia jambo la alaqa mahusiano pamoja na mujtama aliposema wa usikum bisami'i wattaa na kuhusieni kumsikiliza na kumtii kiongozi wenu. Wa in abdun habashiyun hata kama ni mtumwa wa kihabeshi maadam ni kiongozi ni wajibu kwenu kumsikiliza na kumtii. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran kwani atakayeishi katika nyinyi baada yangu ataona ikhtilafu nyingi. وإياكم ومحدثات الأمور تحذرين إن مambo yenye kuzushwa فإنها ضلالة kwani hayo ni upotevu. فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Atakayediriki hayo katika nyinyi ajilazimishe kutekeleza sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa. Adhu alaiha bin nawajid zikamateni sunna hizo na ziumeni kwa magego. Wabayana amra alaqati maa nafsi fil wasiyati bittaqwa watamassuki bisunna pia mtume akabainisha jambo la alaqa pamoja na nafsi katika kuhusia kwa taqwa na kushikamana na sunna. Fatadulluna hadhihi alwasiya Wasia huu wa mtume unatufahamisha ala fadli itibai sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, fadla za kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad akhbara alhadithu an amrin sayakun, hadithi imeelezea mambo yatakaokuwa baada yake. Wa huwa ikhtilafun kathirun baina almuslimin, jambo lenyewe ni ikhtilafu nyingi itakayotokea baina ya Waislamu. Kama ka amma kana alayhi alhalu fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam, kinyume cha hali ilivyokuwa katika zama zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakukuwa na ikhtilafu hii katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa watu wote wako katika kitu kimoja, masahaba wote wako pamoja, hakuna vikundi vikundi hivi, hakuna mahizbi wala mubtadi'a wala wengineo. Kwa hiyo mtume akaelezea hali itakayokuwa baada yake kwamba kutakuwa na ikhtilafu nyingi. Faqala man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran, atakayeishi katika nyinyi baada yangu ataona ikhtilafu nyingi. Faman najatu, nini kusalimika na ikhtilafu hiyo? Wa kaifa alfakaku, na ni vipi kujikomboa na ikhtilafu hiyo? Wa aina alkhalas, na iko wapi hiyo kujinasua? Kullu dhalika fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yote hayo yanapatikana katika kutekeleza sunna za mtume wa Allah aliposema fa'alaykum bi sunnati fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran fa'alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di, na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa baada yangu. Adhu alaiha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa magego yenu. Hadithi hii iko wazi, hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam jinsi alivyotupilia mbali mambo ya bid'a, kwamba yatakuja mambo ya bid'a jia, lakini jiepusheni nayo, mshikamani na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu, na jiepusheni na mambo ya bid'a. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yaliyozushwa. Fa innaha dhalalah, kwani mambo hayo ni upotevu. Hadithi hii iko wazi, mtume akitahadharisha mambo ya bid'a yaliyozushwa au yatakayozushwa baada yake. Lakini baadhi ya watu, baadhi ya Waislamu wanafanya kama hawajui, kama mtume hajakataza, kama hajatahadharisha mambo haya, wanafanya vile vile pamoja na mtume kuyatahadharisha, wao wanaendelea tu. Famin muktadhayati wa lawazimi anna ahla sunnati thabituna ala minhajihim, katika lawazim, mambo ya lazima yanayothibitisha kwamba ahlu sunna ni thabitun, wanathabati juu ya manhaji yao. Annahum la yakhtalifun wa annahum la yujadilun, hawakhtalifiani, hawajadiliani. Walakin hum thabituna ala ma kana alayhi nabiyu sallallahu alayhi wasallam, lakini wao wanathabati kwa vile alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma kana alayhi ashabuhu ridwanullahi alayhim ajma'in, na ile hali waliokuwa nayo masahaba wake ridwanullahi alayhim ajma'in. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawe na thabati katika sunna hizi na katika manhaji hii ya nubuwa. Mtu awe na thabati kila mara, anasema tumuombeni Allah. Ni Allah peke yake ndiyo anayefanya mtu awe na thabati, si ilmu ya mtu wala si uwezo wa mtu, la, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anampa thabati anayemtaka. Kwa hiyo wajibu wetu ni kumuomba Allah mara kwa mara thabati. Qala ala almuslim an ya'sima nafsahu an ad-dukhuli fi umuri al-ikhtilaf wal-furqa allati dhammaha al-islam al-azim, ni wajibu kwa muislamu ailinde nafsi yake, aihifadhi nafsi yake kuingia katika mambo ya ikhtilaf na mambo ya furqa, mfarakano, ambapo Uislamu umekashifu mambo hayo. Wa kana Malik rahimahullahu ta'ala yadhummu dhalika dhamman shadidan wa yaqul aw kullama ja'ana rajulun huwa adjal ajdalu min rajulin tarakna ma nahnu alayhi min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wattaba'nahu. Hivi kila anapokuja mtu ambaye ana mjadala zaidi, ana fasaha zaidi wa mjadala kuliko mwingine, tunawacha ile manhaj tuliyokuwa nayo kutokana na sunna za mtume wa Allah, tunamfuata mtu huyo? La, haitakikani kumfuata mtu huyo hata kama akiwa ni ajdalu rajulin. La yasihu lana idhan dinun, haisihi kwetu wakati huo dini nyingine. Walakin nastaqimu ala minhaji nubuwa, lakini tuwe sawa, tufuate njia hii ya utume. Qad saddaqna wa sallamna, tumeisaddiki na kujisalimisha katika njia hii. Wa amanna, na tumeamini. Wattaba'na, na tumemfuata mtume. Wa nathbutu ala ma jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, tuwe na thabat kwa haya aliyotuletea mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wa man thabata ala almahajja wa hiya albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik fa huwa an-naji haqqan wa sidqa. Aliyekuwa na thabat juu ya hii njia, njia ambayo ni nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake. Taraktukum ala almahajjati albayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik, mtume asema. Kwa aliyekuwa na thabati katika njia hii, njia ambayo ni nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake, jinsi njia ya mtume ilivyo nyeupe. La yazighu anha illa halik, hapotoki na kuiwacha njia hiyo isipokuwa mwenye kuangamia. Aliyekuwa na thabati katika njia hiyo, fahuwa naji haqqan wa sidqa, huyo ndiye aliyeokoka na kusalimika kwa haki na ukweli. Lakini asiye kuwa na thabati katika njia hii ya mtume sallam, huyo bado hajasalimika na adhab. Idhan waman thabata ala almahajja wa hiya albaydau laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, haiwachi njia hiyo isipokuwa mwenye kuangamia. Fahuwa naji haqqan, aliye na thabati katika njia hiyo ya mtume ndiye mwenye kusalimika na adhabu. Haqqan wa sidqan, kwa haki na kwa ukweli. Wafakana Allahu wa iyyakum ala thabati ala almihajjati albayda layliha kanahariha wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.